وشقاء المجتمعات أسباب حولها نتكلم لعل فإن العبد إذا عرف السبب وصدق في العلاج يسر الله له الخروج من الهلاك إخواني في الله بكي في الله sunu xutba tey mooy asbaabu xilaakul umam mooy sabab yi nga xam ne moo tax yàlla alak ay xeet yu fi nekkoon sabab yi tax yàlla di alak doomu aadama yi li tax doomu aadama yi di texeet yi li tax société yi di alk sabab yooyu la ñu bëgg a wax ndax amaana doomu aadama jullit su xamee feebar bu ko dal fajoom mën a yomb ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala mbokk yi ci yàlla yooyu bi ci njëkk mooy kasaratul fasad fil ard mooy yàqute gu bëri ci kaw suuf borom bi tabaraka wa taala wax ci quran ne wa ida aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafa fiha fa fasaqu fiha fa haqqa alayhi alqawl fa dammarnaha tadmiro borom bi ne suma namme alak ay nit suma namme alak benn dëkk borom alal ya borom koom ya ponkal ya ngand ya ñoom laay sabab ñu daal di jàdd borom xam-xam yi nga xam ne ñoo ñu doon firil quran ñu ne hawla hadihi al aya amarna mutrafiha bi taati llahi wa tawhidihi wa tasdiqi rusulihi wa atbaihim فيما جاءوا به ففسقوا أي خرجوا عن ماذا عن شاءة الله بورام خام خامي ني يالا دا فا ديغالون دومو ادمي نانو توپ يالا ньоญو nga xamne ñoy borom alal li len yalla digalon moy nanu top yalla top yonentam kennal yalla deugal yonenti ak ñi len topon waaye ñu daal di jàdd dugal ay mbiru kàccoor ay mbiru saay-saay ñu génn ci topp yàlla googu ak topp yonent yi ñu wedd yonent yi ba ñu weddee yonent yi lan moo xew fa haqqa alayha alqawlu wax yàlla ji daal di dëggu seen kaw mbugal daal di leen tàbbi seen kaw yaru borom bi tabaraka wa taala tegu seen kaw ay ahlaknaha ihlaakan yàlla nee na ma alak leen waaye bu ñu xoolee xikma bi nga xam ne mbokk yi moo nekk ci aaya bii alxikmatu min isnaadillahi alfusq ila almutrafin duna gayrihim secret bi nekk ci borom bi tabaraka wa taala jël kàccoore gi ak mbirum saay-saay si ak yàqute gi teg ko ci kaw borom alal yooyu bañ koo teg ci kaw ñeneen loolu ay laaj ñu bëri moo ci nekk te saulaat ñoo ci nekk lu tax ann alxilaaka asaaba aljami lu tax mbugal mi ñëw dal ñëpp te ñenn kese ñoo ko jiite ñoo ko def waaye mbugal mi ba mu ñëwee dëkk bu yëpp la daj lu waral loolu ñu ne foofu borom xam-xam yi dañ fee tontu ñaari tontu hunaka jawaban al awal ann gayra al mutrafina ittabau al mutrifin kama qala taala wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabil ñoom borom alal yooyu dañoo organiser seen i soirée, organiser seen i làmb, organiser seen i caaxaan, woo nit ña nit ña ñëw topp leen, yàlla daal leen di alak. Kon chaque jour borom bi tabaraka wa taala bu nammee alak ay nit ca xeet wa, ñëpp duñ jóg dafandoo lu bon, waaye day am ñuy organisé, day am ñu jiitu. Ñooñu bu ñu woote nit ña daal di bàyyi yàlla daal di toppi ñooñu. Gis ngeen tey réew mi nu mu mel, lu waay yëkkati rek lu dul yàlla ak yonent, loolu lu baax la. Képp ku dem topp nit ci lu bon, bu ko yàlla di alag dalay alagaale. Ñoom ñoo dëggal loolu, ñoom nit ña wuyu ji ci alquran yàlla nettaliñu ko. Lan lañu wax ba leen yàlla laajee? Lan lañ tontu? Ñu ne rabbana, yow sunu borom, ñun ñi day ñoo topp sunuy sang, inna ata'na sadatana, ñoo topp sunuy sang, wa kubara'na ak sunuy kilifa, sunuy mag, sunuy njiit. Bañ leen toppee bàyyi yàlla ak yenent, ñooñu lan lañ ñu def? Fa adalluna sabil, ñu daal ñuy sànq ci yoon bi, ñu daal di réer. Loolu mooy tontu bu njëkk ba. Aljawaabu saani anna ba'duhum in asa allaha wa baga lam yunkir alayhi al akharun wa qad yuakkidu haza aljawab fi ma warada fi ba'di al athar أن الله عز وجل أرسل الملائكة لإحلاك قرية. نين نيارلو تونت بي نين ني دانيو جوك توبي يالا نينن ني توك سين جاكا ياي ديف لو باخ دان نين سونو يون نيكو نينن ني ديم موي يالا با ني سيني غاي توب تياخان يي بومي ني دغ غور جيغن ناي يوب اي كايت اسامبلي gis dëkk bi yëpp yàqu. Ñoom waxuñu dañoo noppi seen yoon nekk ci, ñu ne ñun suñu yoon nekk ci, nañu bàyyi ñi ñoom ñu al ko. Nee na borom bi tabaraka wa taala daal di yónni malaaika ca ñoom. Arsala al malaaika li ihlaaki qariya, yàlla mu ne malaaika yi dem leen ngeen alak dëkk bële. Fa qaalu, ñoom malaaka yi ñu ne yàlla inna fiha rajulan saalihan, am na benn waa ju baax di fa nekk. Yàlla dëkk boobu nga wax nañu alak, am na benn jaamukatu yàlla, benn sa waay, sa benn xarit mu ngi foofu. Qaala, yàlla tontu leen ne leen bihi fabda'u, dem leen ngeen tàmbali ci waaja, njëkk leen koo alak moom ci boppam. Qaalu, malaaka yi ñu ne ko yow borom bi lu waral loolu, kooku baax la. Walima yaa rabb, lu tax ñuy tàmbale ci waaji, lu tax? Qaala, li anna wajhahu lam yataghayyar iza ra'a munkaran, dafa gis ñu may tooñ mu gis lu bon. Yàlla waxul waaji terewul de, dafa ne kanamam soppeekuwul, merul ci loolu. Kon ñun fan lañ jëm tey fii ci Sénégal? Kan moo gisul lu bon? Ku ci sa bët teguwul ci ñun ñi julli si jumaa tey? Kan moo ko déggul ci noppam? Kan la mbir yi du xew ci biir këram, ci buntu këram, ci koñam, ci mbedd mi, ci dëkk bi? Kan? Ci ñun. Ikhwani li hadhihi al umma allati shahida Allah biha bil khayriya, xam ngeen xeet wi yàlla da leen a seedeel ak mbaax, yàlla ne ne xeet wi xeet bu baax lañ. Waaye illatu xayriyatiha, illa gi nga xam ne moom la yàlla wax ne ñun dañoo baax, lu ko waral mooy al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar kuntum xayra umma ukhrijat lin nas limaza ta'muruna bil maaruf, yàlla nee na yéen ñu baax ngeen, lu tax? Parce que da ngeen di digle lu baax di cere lu bon. Léegi nag illa googu moom la ñu bàyyi ñun. Kenn ci ñun dootul digle lu baax, dootul tere lu bon. Koo wax rek mu ne non, vie privée la quoi, vie privée la, man damay maandu ci si lu sama yoon nekkul. Kenn du kenn du wax, wala ñu ne mesure na, mesure nañ ah lu leen neex def. Du ma fàtte mukk bis bi ab xale bu jigéen doon muuru ba ci yàgg rek am lu ko dab, mu dem église bi nekk parcelle daal di murtat nekk catholique. Xabaar yi di tasaaroo ba ñu jot ci, ñu sol sunu dàll dem seen kër, dajeeg yaayam dajeeg papaam, ana lan la ma papaam tontu, mesure naa lu ko neex def, mesure na. Du ma fàtte wax jooju ba tey. Al rasul sallallahu alayhi wa sallam asaara nabi al habib alayhi salaatu wa salaam allazi xasala fi axiri zaman. Yonent bi misaala noonu ñu lii di xew mujjantalu jamono. Mu ne kayfa bikum iza lam ta'muru bil ma'ruf wa tanhaw 'anil munkar. Naka ngeen di xëyee, naka ngeen di nekkee bis bu ngeen demee ba digleetu leen lu baax, tereetu leen lu bon. Waaw kayfa ndeysaan sahaaba yi ñoom yonent bee leen yar, ñu baax lañ, yàlla leen tànn, ñu ànd ak yonent bi. Am na lu leen yonent bi doon wax day nekk ci ñoom ay gént. Qaalu awa kaa'inun zalika ya rasulallah. Yonent danañ dem jamono ba nit di ges lu bon du ko tere, nit xëy këram du digal lu baax, dinañ dem jamono boobu. Awa kaa'inun zalika ya rasulallah, ndax loolu dina nekk? Qaala yonent bi ne leen aw ashaddu minhu sayakun. Lu raw loolu dina am, lu raw loolu, lu raw loolu, gis lu bon doo ko dindi, waaye di digle lu bon bàyyi lu baax, lu raw loolu ngi am. Mbokk yi ndax amu leen ay mbër yu jigéen? Mbër ak ni mu araame ak ni mu bone, góor sax baaxul ci moom, waxuma laak ay jigéen di ko def. Xoolal góor jigéen, bu nit ay nit ñemee ne dañuy yóbbu këyit assemblé pour ñu signal leen, xool leen dëkk bi démb, xool leen tey, xool leen mbedd mi, xool leen xale yu góor yi seen tube yi, xool leen jigéen ñi, amatul jigéen buy waddu ci réew mi. Mu ne awa saddu minhu sayakun, lu raw loolu dina am. Qaalu wa ma asaddu minhu, lan moo raw loolu yonent? Qaala kayfa bikum iza amartum bil munkar wa nahaytum anil ma'ruf. Bu ngeen demee bay digle lu bon di tere lu baax, tey fu mu toll kan mooy tere tey lu bon ci réew mi? Ñëpp lu bon la ñuy digle, xoolal rajo yi lu bon rek di ñuy digle, njabar di digle, ay xërëm di digle, lu kenn xamul lu bon rek. Lu baax kenn lu rus na kaa wax tey lu baax. Xoolal keroog benn ci mbër yu jigéen yooyu ba muy bëree ji jëkkër jee ko yóbbu, bi sahaasa jëkkër. Kayfa bikum iza amartum bil munkar wa nahaytum anil ma'ruf qaalu awa kaa'inun zalika ya rasulallah. Xoolal yonent bi day wax, sahaaba yi yéemu di laaj naan ndax loolu dina am yow yonent. Qaala wa asaddu minhu, lu ko raw sa yakun, lu ko raw dina am. Qaalu wa ma asaddu minhu, lan moo raw loolu? Qaala kayfa bikum iza asbaha al ma'ruf munkar wal munkar ma'ruf. Bu ngeen demee ba lu baax ndeysaan xëy nekk lu bon, lu baax mooy lu bon. Misaal rek, xoolal joxante loxo góor ak jigéen tey ci Sénégal. Joxante loxo góor ak jigéen lu baax la wala lu bon la? Lu bon la ci yàlla, lu bon ci yonent bi, lu bon ci islam. Waaye ci Sénégal ma'ruf maa fihi muskila, ku ko deful sax yow yaay ku bon ki. Kon kay yonent bi wax na dëgg sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi ne ngeen xëy nekk ci lu bon, kenn dootul digle lu baax, waaye lu ngeen di def mooy di digle lu bon di tere lu baax. Ku bëgg a baax ñu xañ la mbaax, xoolal tey. Ku bëgg a bon léegi ñu financé la, ku bëgg a bon fi ak ngoon ñu financé la. Ku bëggoon def léegi benn soirée ci stade bi, bëgg fee indi ñu bon ñi, léegi balaa ngoon lépp yomb. Waaye boo bëggoon def lu baax ñu ne da ngay ñaani autorisation. Ikhwani, tabaddal al qiyam akhtaru shay'un yusibu al umma al islamiyya al yawm. Valeur yi lañu changé, jikko yi, nattukaay yi lañu wëlbati. Fi l'islam doon natte, fi yàlla doon wax ne lii la, loolu lañu wëlbati. والقيم المادية تصبح قيما محترما alal tay lañ respecté alal nu way def pour am alal rek xolal carte gi message yi xolal message carte yi bo yonne 5 sms nangam sms yu ko yonne ya nga ci carte xolal lim beure ci rew mi te do deg ko wax xolal mon gi num beure do deg ko wax xolal al beure ni mu aramé ni mu ñaawé ni mu boné xolal alal rek alal kenn ku nekk ci ñun yaangi xaar sa doom am alal yaangi xaar sa mbokk am alal góor jigéen la sa yoon nekk ci kilifa diine bi moom mu ngi fale toog di xaar rek am ay jàng waaji indil ko saaku ceeb moo tax du ko wax ne li nga nekk dafa haram bugguma alal bi baaxul déedéet moom day noppi parce que xaalis baa ngi ñëw ixwaan yi nattukaay yi la ñu soppi ñu jël alal teg ci kaw daal di yàq ji ko yi xale bu jigéen bii jaay boppam sax benn chauffeur taxi moo ma ko nettali mu ne ma benn xale bu jigéen buy jaay boppam ci quartier dafa jëndal yaayam portable su doxee ba fajar day woo yaay ji ne ko maa ngi jege buntu kër gi jógal ubbi pour waa koñ bi ma yëg suy dem jaay boppam ngoon gi day ànd ak yaay ji ci taxi bi ba taxi bi génn koñ bi pour ñu ne ñoom ñaar ñoo ànd yaay ji wàcc ñibbi si moom mu continue foofu lañ toll tey ñun waa réew mii jikko yi lañu yàq soppi nattukaay yi yal na yàlla yërëm Omar ibn al Khattab moom mi tëjoon benn waay bu wax benn woy rek Omar tëj ko ne ko yow bandi nga saay nga suñ la bàyyee ci société bi nga yàq ko Omar bu ñëwaatoon fii tey dina tëj ñu bëri lan la waa ji waxoon ba Omar tëj ko ne ko yow bandi nga daal makaarima la tarxal li buriyatiha uqud fa innaka anta tamiu al kaasi Omar nee na yow mii joxe lekk ak naan jarul ngay def lu baax ndax yow sang nga Omar ne kii bandi la tëj leen ko waa ji lool rek la wax Omar tëj ko benn way la way Omar tëj ko ñun nag ñaata waykat ñaata animateur ñaata ñi gën a bon ci réew mi ñoom lañ jox antenne yi ñu nekk ci réew mi ñooy jiite wa jaa fi l asar ayuha al ahbab قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم صنفان إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد سائر الناس الأمراء والفقهاء أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخواني يلنتي بي عليه الصلاة والسلام نينا نياري نيت تي خيت تي سوسيتي سونو باخي نيت ña باخ سونو بوني نيت ña بون نياري نيت نياري غروب نياري مbolo تي بير خيت سونو باخي نيت ña باخ سونو بوني نيت ña بون nattukaay baa ngi nii de yonent bee ko wax ñu ne ko ñan mu ne al ulama borom xam-xam ya njiitu diine ya wal umara ak ñi jiite aduna bu mu ne wa haulaa'i wa ulaa'ika hum ulul amri ñii ak ñële ñëpp ku ci nekk ñoo yore mbir yi ñii ñooy jiite aduna bi ñii ñooy jiite diine ji kenn ku nekk li la war ci ñoom ñaar mooy xirs alal istiqama kenn ku nekk da ngaa waroon xër pour nit ñi baax ñu jiite diine ji dañoo waroon sàmm diine ji mu jub ñu jiite dëkk bi sàmm dëkk bi jub waaye xoolal dëkk boo xam ne dañu ne mën ngaa fen doo am bakkaar fi nekk ni semi lépp la première ba tey nit ñaa ngi fen rek koo wax ñu ne amul problème poison d' avril la fu dëkk boobu jëm ci ay jullit yu ñu tere fen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na boo nee sa doom demal nga ñëw ma jox la mu dem ñëw joxoo ko yonent bi nee na yow fenkat nga kon li waroon ñooñu mooy istiqama ñu fexe nit ñi ñu jub ala amrillahi ci ndigalu yàlla tabaraka wa taala ñi jiite xam-xam bi ñi jiite dëkk bi te loolu lu amoon démb la borom xam-xam yi doon jiite di jubal jàng ngeen histoire imam ahmad imamu ahlu sunna wal jamaa ci natt gi ko yàlla tegoon ba ñu tëj ko kaso, tëj ko tëj bu metti, boole ko ceeg mbugal yu metti di ko dóor guddeeg bëccëg. Am taalibe mu tudd Abu Saïd ñëw ci moom benn bis ne ko, fekk yërëm na ko, mu ne ko yaa imaam qul haa. Allahu akbar, imaam waxal wax ji, li nit ñëpp wax am jàmm, wax ko nga am jàmm. Ay waafiq al ma'mun, nangul li buur bi wax, nangul li gouverneur bi wax. Fa inna laka iyal, am nga njaboot, xoolal sa njaboot, bu lor sa bopp, bu lor sa waa kër. Tey loolu la ñuy wax borom xam-xam yi. Yaa jiite mbooloo mi, xoolal mbooloo mi, xoolal mbooloo mi. Allahu akbar, loolu la Abu Saïd wax Imam Ahmad, ne ko bu lor sa bopp, jaru ko ndax am nga njaboot. Boo fi deewee sa njaboot kenn du ko dundal, loolu lañ lay wax. Xoolal mbooloo mi, waaw, xoolal milliards yi, xoolal compte yi, xoolal passeport diplomate yi, xoolal loolu nga nar a xañ sa bopp ndax benn signature. Ikhwani, ñun ñëpp déglu nañ lu imaam tontu Abu Saïd. Mu ne ko Abu Saïd, mu ne ko ah, mu ne ko unzur min asuraf, xoolal bën bën bële, jógal nga taxaw nga xool bën bën bi. Abu Saïd ñëw jóg taxaw, dox ba ci bën bën bi taxaw xool. Fa nazara Abu Saïd fa wajada xalqan kasiran kulluhum amsaka waraqa wa qalaman yuridu an yaktuba ma sayaquluhu al imam. Mu seen mbooloo mu bari ñëpp a ngi toog, ku nekk ngi yor bik ci loxo ndey jooram, mu ngi yor këyit ci loxo càmm ñam, muy xaar imaam wax mu bind lu mu nar a dund adduna ak alaxira. Abu Saïd xool mbooloo mi daal di dellusiwaat ci Imam Ahmad, mu ne ko loo gis, mu ne ko mbooloo mu takku, mu ne ko lu ñuy def, ne ku nekk ngi yor këyit ak xalima di xaar nga wax mu bind. Mu ne ko wallahi ma yakunu li an anju bi nafsi wa adulla haula. Ndeysaan, Imam Ahmad. Abu Saïd, léegi dangaa bëgg man ma rëccal sama bopp, ma àll ak ñuy topp ma yëpp, ñi ñëpp ma àll ak leen, man ma rëccal sama bopp, ma àll ak ñii, loolu nga bëgg. Allahu akbar, ma yakunu li al anju bi nafsi, warumaa rëccal sama bopp wa udilla haula, ma réeral ñii. Léegi ñun lan moo am fii tey mooy kilifa diina gi dañ koy jox passeport diplomate, utal ko ay pasero, utal ko ceeb, ndax jàng yi ak ziyaar yi ak nangam yi mu àlak xeet bi yëpp ñëpp àl ko, du wax dëgg, du leen digal lu baax, ñëpp dem safara. Foofu lañ toll tey. Imam Ahmad moom loolu la bañoon, mu ne ñii ñëpp man la ñuy xaar, ma wax dëgg ñu dund ko. Waaw, bu ma ragalee Ma'mun, ragaluma yàlla, ma wax leneen, ma musal sama bopp, ma àlak leen. Ikhwani, foofu lañu toll tey. Imam Ahmad moom muccoon na ci loolu rahimahullah. Ñoom ñëpp yal na leen yàlla yërëm. La qarsanul ilma fa rafa'ahumullahu makanan aliyan, ragaloon nañu yàlla ñoom borom xam-xam ya, ñu aar xam-xam yàlla yëkkati leen ba ci kaw. Wa kaanu hudatan muhtadin, nekkoon na ñu jub tey jubal, ku leen xooloon rek jub. Waaye xoolal tey ñu ngi nettali al imam Abu Hanifa rahimahullah, moom tamit ca jamonoy nattoom. Yaayam moo ñëw ci moom ne ko Abu Hanifa, tëj biñ la tëj yàgg na. Yaa Nu'man, inna ilman ma afaadaka xayrun wa darbi li taxqiqi an tazhada fii. Yow imaam, lii kat xam-xam jaru ko, ñu lay dóor di la tëj, lii lu ko fi jar xanaa munoo bàyyi lii nga dem toogi. Yaayam moo ko wax. Fa qaala laha wallahi ya umma law aradtu bihi dunya la wajadtuha walakin aradtu an asuna li ilma. Yaay, mbir mi bu doon adduna kese laa ci bëgg, maam adduna bu doon ay oto rek, ay hectare, ay tool, ay kër yu nekk tefesu géej, ay jongoma laa ci bëgg, ay milliards, wallahi la wajadtuha walakin ya umma aradtu an asuna li ilma. Damaa bëgg a aar xam-xam, damaa bëgg a aar diine, damaa bëgg a aar aqida pas-pas, dama bëgg aar tawxid. Ana Sénégal ñuy aar diine, ana ñuy aar aqida, ana ñuy aar tawxid, ana ñuy aar ba réew mi duñu xëy signé fi kayit pour góor jigéen, kenn dootu ko fi dëjëti. Ana ñu alaysa hunaka rajulun rashid, loolu alquran doon wax. Xanaa mu fi ko jub 95% musulman yu ñuy wax ana ñu ba mbokk yi yéen bu ñu yokkee ceeb ñëpp dégg leen, bu ñu yokkee mburu ñëpp dégg leen, bu soow manqué suukar manqué ñëpp dégg leen, bu ñuy toroxal diine ñëpp noppi. Benn xale papaam da ko doon jàngal ne ko ibnayya inna min arrijaali la bahima fi suurati rajuli samici almubsiri fatinun bi kulli musibatin fi diinihi waaye wa isaa usiba bi diinihi lam yashcuri. Doom am na ci nit ñi ñoo xam ne ñoo xar yi ak bëy yi ñoo yem. Inna min arrijaali mu ne ko mu ne ko la bahima, am na ci góor ñi ñoo xam ne ñoo xar yi yem ak rabu àll yi. Mu ne ko bàyyi lu ko waral, mu ne ko ñooñu dañoo muus ba seen alal ci àdduna aar nan alal ji, dara du ko laal ci lu bon. Kër yi def nañ ci ay porte weñ, fenêtre yi ay giri weñ, miir yi def nañ ci ay xottu buteel, buntu kër gi teg nañ fa gardien, teg fa xaj. Loolu yëpp pour lan la? Pour bu benn saay-saay ñëw dugg ci kër gi yàq fa dara wala jël fa dara. Loolu àdduna la, kër yëpp dañ leen di aar. Yenn saay sax nga dem ci benn kër mu am fukki gardien, ñaar ci kanam ñaar ci ginnaaw ñaar ci biir. Allahu akbar, pour kër gi rek bu fa saay-saay dugg. Ana ñuy aar diine ji, ana ñooñu yàlla doon wax rijaalun sadaqu ma ahadullah alayhi. Yal na yàlla yëram borom xam-xam bi wax ne su ma gisee lu bon te mënuma ko dindi, su ma demee toilette di tuur ndox deret laay saw. Mu ne izaara aytul munkara, su ma gisee lu bon falan astatiu an ugayiraha, te mënuma koy dindi, mu ne abuulu daman deret laay saw deret. Ñooñu foofu lañ tolloon. Ñun nag ñun fan lan toll tey? Mooy lu nu dégg rek sëgg, lu nu dégg rek noppi, lépp lu ñu jël lu bon teg ci kaw xeet bi. Gis ngeen robinet bu ubbeekoo, su géej gi màmmee di ñëw, kenn ku nekk ci ñun yor peel taxaw buntu këram naan ndox mi di dugg sama kër, di jël jël ay birik jël ay saako di aar sa kër. Su ndox mi rombee ba dem ci kër yi, bu kër yi feesee ba pare sa kër day dugg. Da ngay aar buntu kër gi ndox mi jaar ci ginnaaw kër gi dugg. Bu kër dëkkandoo bi feesee sa kër day fees. Dañoo war a dem ba robinet ba tiwo bi fu mu bënnee ñu fatt tiwo bi. Loolu mooy lu bon li nañ dem ba fa mu nekk ñu tëj ko, bu ko fa kenn xalaate. Gis ngeen problème góor jigéen yi régle nañ ko ba pare Europe, dafa régle wu ba pare. Afrique moo des te dañu ne président Afrique yëpp nañu ànd signé. Góor jigéen ci Afrique bu ko kenn tëjati. Yal na yàlla jàppale Yaya Jammeh. Lim wax tey mooy góor ak góor, jigéen ak jigéen, ku ko def gambi da lay rey. Waaye yal nañu yàlla may président yu mel noonu waaye. Allahuma arina al haqa haqan warzuqna ala tibaabi wa arina al batila batilan warzuqna ala tinaabi. Allahuma ya musabbitu al qulub sabbit qulubana ala taatik. اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.